حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مقام جعرانہ سے احرام باندھ کر عمرہ کیا تو بیت اللہ میں انہوں نے رمل کیا اور اپنی چادروں کو اپنے بغلوں کے نیچے سے بائیں کندھوں پر ڈال لیا۔ سننے ابو داؤد حدیث نمبر 1884۔